Hadithi ya tano, hadithi Anas bin Malik radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kana ahdukum fi salah, akiwa mmoja wenu katika swala, fa inahu yunaji rabbahu, basi ye ana zungumza na Mola wake, fala yabsuqanna, asiwe ni mwenye kutema mate, baina yadaihi, ani mbele yake, wala an yaminihi, na pia siteme mate kuliani kwake, walakin an shimalihi, lakini akiwa ni mwenye kutema mate, basi ateme kushotoni kwake, kisha tahta kadamihi, chini ya nyayo yake. Tafakun alayhi. Wa firwatin au tahta kadamihi. Naam. Ani chini ya miguu yake. Hadithi iko wazi ya kuwa ikiwa kuna haja ya mtu kutema mate, basi ni bora siteme mbele, sababu tumesema kwa mbele huwa Allah anakuelekea. Akisha pia mbele ni mahali pa kusujudu. Alafu pia kulia mtu asiteme. Wewe ni ateme upande wa kushoto. Hii ni wakati ilikuwa misikiti hazina mikeka hizi na carpet, na misikiti hazijawekwa ma tiles na masimiti. Lakini kwa sasa itakuwa si sawa mtu kusema pia afanye hivyo, licha kuwa hali ambayo tunasema tofauti misikiti zetu na wakati ule. Kwa ndo sababu tunasema kuwa ikiwa itatokea kuwa labda tunaswali mathalan nje ya msikiti, kama vile ni sunna wakati wa kuswali janaza, inatakiwa janaza swaliwe nje ya msikiti, ama tunaswali idi na ikawa hakutandika mkeka, sasa hapo unaweza kufanya hivyo. Lakini ikiwa ni mahali ambapo mkeka umetandikwa, si vizuri, kwa sababu itakuwa unachafua mkeka na sehemu ya kuswalia, ambapo si vizuri. Na kisha pia ni jambo la kuchukiza. Bila shaka tunaelewa kuwa watu wengi hawapendi sana kuona mtu anatema mate mahali ambapo wapo. Kwa hiyo njama ambayo pia utafanya mpaka wale ambao wanaswali, hata hapo atakayekuwa upande wa kushoto kwako atahisi, yani umemfanya kabisa mpaka asiwe na utulivu katika swala. Kwa hiyo ni bora mtu asifanye hivyo. Wa anhu radhiallahu anhu qala, hadithi ya sita, hadithi mpokea pia na huyo huyo ambaye ni Anas, anasema kana kiramu, kana kiramun li Aisha radhiallahu anha, yani ilikuwa ile nguo ambayo ni Aisha radhiallahu anha, na hii nguo Aisha alikuwa akitumia ni kama pazia pivi. Asa nguo hiyo anasema kuwa satarat bihi janiba baitiha, alikuwa ameitumia kufunika sehemu fulani katika nyumba yake, upande wa nyumba yake. Faqala, mtume akasema laha, kumwambia Aisha. Faqala laha nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti anna qiramaki hadha, tuondolee, yani tuondolee kabisa hii nguo yako ambayo ni pazia. Fa innahu, kwa sababu hiyo nguo, la tazalu taswawiruhu, yani zile picha ambazo katika hiyo nguo na michoro yake zinaendelea, tuuridhu li fi salati, yani zikiwa zapita pita mbele yangu, yani nidhihirikia, yani manake ile picha yake inakuja machoni nikiwa katika swala. Kwa hivyo nikuwa yanishawishi na yanitoa khushu. Huko kumaanisha hivyo, manake sasa niondolee. Rawi al-Bukhari wattafaqa ala hadithiha fi qissati ambijaniya abi jahmin, na pia mafikiana kwa kuwa nini, kwa kule kupokea hii hadithi ya qissati ambijaniya, kwa kuwa hii ni nguo ambayo mtume alisema kuwa nini, niondolee, kisha baadaye uniletee ambayo si nini, haina michoro yote wala haina picha yote. Hasa akamwambia hiyo ambijania, maana yake nisba ila ambijania ambaye alikuwa nini, ndio mahala pa hiyo nguo kutengenezwa. Almuhimu, lakini hiyo ni nguo ambayo ilikuwa ni nzito, lakini inatolewa katika nchi yani mahali ambapo ilikuwa inatengenezewa walikuwa ni maruhusa na kutengeneza nguo kama hizo, kwa mara nyingi nguo kama hizo zilikuwa zikinasibishwa na kwao. Kwa hiyo hapo palikuwa panitwaje ambijania. Na sisi tunajua kwa nguo huwa zinaitwa hivyo, unaweza kupata kwa hii made in China, made in sijui Japan, made in sijui London, sijui made in Kenya, made in sasa vitu kama hivyo tuseme. Na Abi Jahm ili ni jina Abu Jahm, na jina lake kabisa anaitwa huwa Amir bin Hudhaifa al-Qurashi al-Adawi. Almuhimu mtume alimwambia Aisha ya kuwa niondole hiyo nguo mbele yangu kwa sababu manake inanishawishi katika swala. Alhatmi manake imenishawishi, ashghalatni yani imenifanya paka nisiwe katika swala na utulivu, kwa sababu macho yangu kila anapoangalia pale basi yanashawishika na hiyo nguo. Kwa hiyo yaonesha kuwa pia yatakiwa mwenye kuswali anaposwali ahakikishe kuwa mbele yake hamna chochote ambacho kina ima mchoro ama picha au maandishi ambayo atamfanya mpaka awe ni mwenye kukosa utulivu katika swala kwa sababu ya kuangalia kitu hicho. Naam. Kwa baadhi hiyo nadhani ujumbe wake uko wazi. Ikhtalafa alulama fi tasawir waqtinai aswar allati laha ruhun. Hapa katika hadithi naona kumetajwa ya kuwa katika nguo kulikuwa kuna picha fulani. Sasa ndio zikafanya paka mtume akasema kwa aondolewe hiyo nguo. Na kuna baadhi ya hadithi zinasema kuwa Aisha alikatakata ikawa ni pilo pale ilipokuwa ina picha. Lakini kuna ruwa ambaye nasema kuna nguo fulani ambayo pia ilikuja ikawa lakini si picha bali ilikuwa ni michoro tu. Sasa hiyo ndio mtume alisema kuwa akabadilishiwe. Lakini kuna ile ambayo ilikuwa ina picha aliikatakata, kwa hivyo zile picha zikaribika zikawa sana vipande vipande. Kisha baadaye akatengenezea nini? Pilo. Na hivyo inatakiwa mtu akiwa na nguo ambayo ina picha haifanye. Kwa sababu hakuna haja kuwa ina picha alafu mpelekee mtu mwingine, huyo pia hafai kutumia nguo kama hiyo. Bora zaidi ni mtu kuifanya mpaka sasa na isiwe bado ina ule uharamu, na ule uharamu utaondoka pale utakapokuwa nini umeikatakata ikawa ni vipisi vipisi, kisha ukatengenezea kitu ambacho sasa unaweza ukatengeneza ikiwa ile picha tena si picha tena. Maana huko kichwa labda umekata mara mbili, miguu moja huku mora moja huku, yani vitu kama hivyo, kwa hivyo itakuwa haina ile shape ya kile kiumbe ambacho kilikuwa pale. Lakini sasa tukinapozungumzia kuhusu picha, kwa sababu imetajwa hapa ni vizuri tuigusie hata kama ni kwa uchache, ni kuwa picha ni haramu. Picha ni haramu. Maulama wamezungumzia kuhusu picha, na hapa tunazungumzia picha ambayo ina roho. Yaani kitu ambacho kina roho kama wanadamu ama mnyama na vitu vingine ambavyo vina roho. Ni haramu Muislamu katika vazi lake ama katika nguo yake ama hata katika mahali ambapo yupo ama nyumba kuwe kuna picha aina yote. Ni makosa makubwa zaidi. Lakini sasa hapa ikiwa picha ni picha tu lakini si kitu ambacho kina roho, sasa hapo ndio haifai pia katika swala kitu hicho kiwa katika mazingira ya swala. Hata kama ni picha ya kitu kama mti ama kiti ama gari ama picha ya kama mahala bustani hivi ama nyumba pia haifai, kwa sababu pia bado ni picha, lakini sasa si haramu kwa kuwa ni haramu, lakini sasa ni haramu kwa kuwa nini inashawishi mtu katika swala. Lakini ikiwa ni si ndani ya swala, si makosa mtu kuvaa nguo kama hiyo ama kuweka katika nyumba yake pazia kama hiyo mahali ambapo si pa kuswalia, si makosa. Naam. Kwa hivyo ajma alulama wa ala tahrimi aswar almujassama lidhawati arwahi. Ulama maafikiana kwa kauli moja ya kuwa picha ambazo ni za mwili kisha baadaye zina roho, hizo ni picha ambazo ni haramu. Linususi asahiha asariha, kwa sababu ya dalili ambazo zimekuja na dalili hizo ni sahihi hadithi na kisha ziko wazi kabisa. Fidhalika kuzungumzia kuhusu masala picha. Na vana hadithi hizo wengi wetu tunazijua. Thanian jumhurul ulamai yukhasisuna min umumi nusus, lakini sasa maulama wengi wanahusisha kwa kuwa inafaa licha kuwa picha hizo ni makosa ambazo zina mwili ani kama sanamu, lakini wanasema kwa kuna ile ambayo inaruhusiwa nayo nini ni vile vitu vya watoto kuchezea doli doli zile, basi hizo zimehusishwa kwa kuwa kuna hadithi ambayo katika Bukhari na Muslim anaisha taqalat kuntu alabu bilbanati inda nabi wakana li sawahib yalabna mai, ani manake yeye alikuwa akicheza na wasichana wenzake na kisha kuna wale ambao walikuwa wakicheza na yeye, naelewa. Na sasa hapa anamaanisha kuwa alikuwa akicheza na doli ambazo zimetengenezwa kama watoto watoto, naelewa. Na hizo pamoja na hiyo mtume hakumkataza, alimruhusu, kama vile pia kuna wakati alikuwa na nini kama farasi vya mabawa. Kwa jumla ni kuwa ani hiyo haina makosa kwa watu wadogo, lakini pia ni bora zaidi hata kama watachezea vitu kama hivyo vio vitawekwa mahala ambapo ni pa mchezo tu, lakini si eti viwekwe tu vitabakae mpaka hata mahala pa kuswalia si vizuri. Naam, Allahu aalam. Ama kuhusu zile picha zingine, hizi picha pia ni haramu, ani hizi picha za kupiga za photograph pia ni haramu. Kwa si sawa Muislamu kujipiga picha ya raha tu, ya kuwa anapiga picha ili aweke kwenye albamu yake, ama anapiga picha ya makumbusho, vitu kama hivi havifai pia, isipokuwa kile ambacho kina zungumzwa ni kuwa ikiwa ni dharura ndio sasa mtu anapiga, mfano kama passport, kitambulisho, ana vitu vingine ambavyo huwa vinahitaji picha hizo, basi utapiga kwa sababu ya kuwa ni sherehe imekulazimu na hauna njia nyingine, yani ni hizi kanuni zimekulazimu. Lakini ikiwa tu ni kwa kuwa mwenyewe umejitakia na umejiamulia kupiga tu picha na haina sababu nyingine isipokuwa tu ni kwa mwenyewe unajisikia kuwa uwe na picha nyingi katika nyumba, ukiona hivyo unajua kwa hapa nilikuwa sijui mdogo, hapa nilikuwa mkubwa, hapa sijui nilikuwa nasoma, hapa sijui nilikuwa nimeenda wapi, hapa sijui nilikuwa vipi, yote hayo hayana msingi katika dini wala haifai. Kwa hivyo si vizuri mambo kama hayo Muislamu kuwa na tabia hiyo ya kupiga picha picha. Naam, hiyo nadhani itakuwa imeeleweka. Ama kuhusu picha ambazo ni hizi za tunasema simu ama TV ama video hizi, maulama wengine wamesema kuwa hizo si picha bali ni vivuli. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa huwa hazina mwili, alafu pili kuwa pia ni vitu ambavyo vinaweza vikafutika tu kwa haraka, mbali na zile picha ambazo huwa ni kama picha za kwenye nguo ama kwenye katasi ama kwenye ukuta, vitu kama hivyo. Lakini mbali na hivyo pia, licha kuwa ni picha ambazo baadhi ya maulama wanasema kuwa ni vivuli, kwa hivyo inaweza ikawa uharamu wake si mkubwa hivyo, lakini pia bora zaidi ni mtu kujiepusha nazo, pia mtu asipige. Kwa si kuwa tisa mtu anza kupiga wenzake picha kwa simu, ukiangalia simu imejaa picha za watu, pia haifai kabisa wala ipendezi. Lakini sasa licha hivyo itakuwa manake tunaelewa kuwa hapo maulama wametofautiana, na sababu utapata kuna baadhi ya maulama hata wa sunna ambao wanatumia vyombo hivyo kama TV na ndani kuna hizo picha, wanatumia video na ndani kuna picha, wanajirekodi wakitoa mawaidha wakiwa katika vifaa hivyo. Yote ni kuonesha nini? Ni kuwa wanaona kuwa zile picha ambazo zinatokeza katika zile TV na zile video na zile kanda wasi nini? Si picha bali nini? Ni vivuli. Kwa sababu unajua ukitaka kujua kuwa nasema hivyo ni kwa sababu ya kuwa ile TV ukipasua ile screen ndani ile picha haiko, na ninyi mnajua. Na kisha baadaye pia hata hii kamera yetu hii pia, yani hizi simu zetu hizi ndani kuna picha ndio, lakini ukisema kwa sababu nataka kupasua ile upate hiyo picha penye iko, utatafuta sana hiyo utaipata, bali wa nini? Ni kitu ambacho ni kivuli, wanasema hivyo. Na sisi tunaweza tukaamini kwa kiasi fulani, lakini licha hivyo ni kuwa pia ni mtu kujiepusha nazo. Na wakisema kivuli, nyinyi mnajua kwa kivuli si haramu, ndio maana yake ni kivuli si haramu zaidi. Kwa hivyo nadhani hiyo ni vizuri, ili ndio mwelewe kuwa ni kipi ambacho kime maulama mafikiana kuwa ni haramu. Ni picha ambazo zina mwili kama picha ya sanamu na picha zingine kama hizo ambazo zina mwili, na kisha ile ambayo ni picha hizi na ni za kupiga. Tumesema kuwa kwa dharura mtu anaweza kupiga kwa kutumia kwa baadhi ya vibali ambavyo anahitajika, ama kuhusu ile raha tu ndio tunasema kuwa haifai. Na kuhusu masala hizi picha ambazo zinapatikana kwenye hivi vyombo vya kisasa, hiyo ni mahali la khilafu tunasema baina ahli al-ilm, baadhihum yujizuna wa baadhihum yuharimuna, wallahu aalam. Kwa hivyo nadhani wale maulama ambao wamesema kuwa zile picha za TV hazina uharamu wamezifanyia kias na kitu gani? Na kio, kwa sababu unajua ukienda kwenye kio hivi mbele unajiona ndani, lakini ukiondoka hivi pia ile picha inaondoka pale. Sasa TV pia ni hivyo, manake ile huwa ni kama kivuli, yani ile picha imechukuliwa na miale ya jua ama nguvu za miale ya jua ama nguvu za ile kamera, lakini sasa huwa baadaye ile picha huwa inaondoka ikienda, kiasi cha kuwa haibaki pale. Naelewa. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa ni mfano, anaweza kuchukulia kama nini, kama kio, ama hata mtu akienda kwenye maji akijangaliva anajiona, na ndio tukasema kuwa ni kama kivuli. Kwa hivyo ndio sababu akaona kuwa yani uzito wake si sawa na uzito wa hizi picha zingine ambazo si kama hizo. Lakini tunasema kuwa hiyo tu ni ili tujue, lakini haimaanishi kuwa sasa kumbe ni ruhusa basi tutumie kabisa bila mpaka, kwa sababu nyinyi mnajua kuwa miongoni mwa ofisadi mkubwa ambao umetokea hapo ulimwenguni umetokea kwa sababu picha. Kabla hizi picha kuenea, yani watu ndio walikuwa wameharibika, lakini walikuwa hawajaharibika kiwango cha vile wameharibika sahihi. Kwa sababu sahihi unaweza kupata kuwa ni watu wanaangalia mambo ya ajabu ajabu ambayo hata huwezi kudhania kuwa mtu anaweza kuangalia mambo kama hayo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa yanapatikana kwa wepesi kwa sababu hizo picha. Lakini kabla hizo picha ilikuwa ni mambo ambayo bila shaka yani si rahisi kufanyika yanayofanyika sahihi. Sasa ni bora zaidi mtu kujepusha na vyote hivyo. Kadra alisipa kwa kiwango cha uwezo wake. Hadithi ya saba. Wan Jabir bin Samura radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yantahiyanna aqwamun yarfauna absarahum ila sama fi salah au la tarjiu ilayhim. Mtuma nasema la yantahiyanna, watakomeka aqwamun, watu ambao yarfauna, wanainua absarahum, macho yao ila sama, wakiangalia mbinguni ama juu, fi sala, wakiwa ndani ya swala, au la tarjiu ilayhim, ama kama si hivyo basi hayo macho hayatarejea kwao, manake hawataona. Walau ana Aisha qalat samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hadithi nyingine mpokea na Aisha ambayo mpokea pia na Muslim, anasema kwa mtume anasema la salata bi hadrati taami, hamna swala kwa wakati ambapo chakula kimehudhurishwa, yani kimeandaliwa. Wala wa huwa yudafiu al akhbathani, na pia si sawa mtu kuswali, haifai swala ikiwa mtu anazuia haja mbili, ani choo kikubwa ama choo kinini kidogo. Kwa pia haifai mtu kuswali katika hali hiyo. Naam. Tumalizia difizi ambazo zimebakia chache, ndio angalau kama kuna mambo naweza kuzungumzia ndio tumalize mlango. Hadithi ya nane. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tafa'ubu minashaitan, kule kupiga miayo ni kunatokamana na shetani. Fa idha tafa'aba ahadukum, akipiga miayo mmoja wenu, falyaqdhim mastata, basi ni ajizuie kadiri ya anavyoweza. Rawahu Muslim wa Tirmidhi wa zada fi salah, na akasema ndani ya swala hasa hasa. Hii hadithi ni hadithi ambayo inaonyesha kuwa ani mtu hafai kujiachilia kabisa, sababu kuna wengine wanapiga miao mpaka ule mdomo ukiona anashangaa utafika wapi mpaka malizikie wapi, na si sawa, alafu amewacha wazi. Kwa hivyo kwanza anatakiwa afunike mdomo, na pili anatakiwa ajizuie, ana asiwachilie tu mdomo kaenda mpaka penye utakubali uishie, la bali anajizuia kiasi cha uwezo ili mdomo upanuke tu ile hewa itoke kwa kiasi, alafu baadaye aendelee kama kawaida. Na kuna hadithi ambayo mtume amesema kuwa Mwenyezi Mungu anapenda kuchemua na anachukia kupiga miao. Maulamu anasema sababu ya Allah kupenda ani kuchemua si kwa sababu anapenda kuchemua kwenyewe, bali anapenda ile sababu inayompelekea mtu kuchemua. Kwa sababu wa nini? Ni afya. Anakule kuchemua huwa ni sababu ya kuwa unatoa ile hewa chafu katika mwili, katika kichwa. Sasa Allah anapenda mtu awe na afya, kwa ile kuchemua ni moja katika mambo yanayomletea mtu afya. Sasa ndio Allah anapenda hiyo. Na kisha anachukia kupiga miao. Kwa nini? Kwa sababu ya sababu yake pia. Na sababu yake nini? Tumeona kuwa ni shetani. Kwanza hiyo. Pili ni kwa sababu ya kuwa pia miayo huwa yadhirisha uchovu, mbali na kuwa pia nadhirisha uvivu. Nielewa? Sijui pia kama njaa imo, sababu kuna wengine pia wakiwa na njaa basi hizo miayo zitapigwa mpaka hata utajua tu basi kumbe huyo anataka chakula. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa yani hiyo ndio sababu inapelekea mpaka sasa yani Allah hapendi miayo, kwa sababu manake ni kuwa kwanza ni shetani anasababisha, na pili ni kuwa yaonesha mtu kuwa ni mvivu mvivu, mchovu mchovu, na ambapo Allah hapendi uvivu vivu na uchovu chovu. Na tatu ni kuwa pia inawezekana ni mambo ya njaa, hasa hakuna haja mtu kujiadhibu na anaweza akaondoa hiyo njaa kwa kula. Wallahu aalam. Kwa hivyo kwa ufupi ni kuwa mtu akiwa na swala basi asipachilie mdomo wake kupita kiasi kwa sababu ya kupiga miao. Maana hii ndio hadithi ya mwisho hapa kwangu. Ama kwenye kuna hadithi nyingine baada hapo ndani mlango? Naona hakuna. Naam, kama kuna swali liweza kuulizwa, la sivyo kuna mambo hapa pia tunaweza kuzungumzia muhimu. Na miongoni mwa mama ambao naona nisiache kwa sababu ya kuwa ni istidrak kwa hichi kitabu, na kuwa muallif maula huyu mtunzi wa kitabu chetu hichi Albasama anasema muallif alighafilika kutaja hapa hadithi ya nia katika huu mlango ambao tunasoma. Unajua huu mlango ambao tunasoma umeanza kitambo, ambao tulianza katika mlango wa masharti za swala, shurutu swala. Sasa leo tunamaliza. Kwa tukataja tu hadithi nyingi ambazo zinazungumzia kuhusu masharti ya swala. Sasa hii moja katika khushu, pia ni moja katika masharti muhimu katika swala pia imo. Lakini sasa pia ilikuwa inatakiwa angalau pia ataje hata kama ni hadithi ya nia, ili ndio ionekane kuwa ni moja katika masharti muhimu katika swala, lakini hakutaja. Kwa hivyo anasema kuwa ni kitu muhimu kuelewa kuwa katika masharti ya swala pia nia imo. Hilo njama ambalo Sheikh Albasama anasema. Naam, kama kuna swali liulize. Tafadhali, liulize. Kwanza ambazo ani zina marembo ama maua. Ani hivyo ama zina za kisasa hizi za alimuhimu, si vizuri ikiwa hiyo kanzu inaitwa libasu shuhura. Libasu shuhura imekatazwa. Ukisoma kitabu cha Sheikh Albani ambacho ni Hijabul Mar'a Al-Muslima, na hicho kitabu amekitunga karibu mara nne au mara tatu. Kuna Hijabul Mar'a, kisha kuna Jilbabul Mar'a, kisha kuna chamwisho pia Aradul Mufhim. Vyote hivyo ametaja ndani hadithi ambayo inaonyesha kuwa ni haramu mtu kuvaa nguo ambayo inaitwa libasu shuhra. Kama vile pia hiyo hadithi nadhani imetajwa katika kitabu cha Al-Qawl Mubin. Kera pia utaipata katika yale mavazi ambayo si vizuri mtu kufanyaje kuswali, kuvaa Muislamu mwanaume. Kwa hivyo ni kuwa vizuri zaidi ni kuwa mtu asivae kanzu hiyo ikiwa nini? Ikiwa ni libasu shura. Na libasu shura maana yake nini? Ni nguo ambayo pale mahala ambapo mnakaa ama mnaishi hakuna nguo kama hiyo. Kiasi yako kivaa basi wewe peke yako ndio utaonekana nini? Ni kuwa saa una nguo kama hiyo. Hasa kila mtu aanze kuangalia na kushangaa na vitu kama hivyo. Hasa hiyo pia kwenye swala itakuwa na tatiza watu. Sasa watu badala kuswali itakubidi washawishike na wewe. Na mambo tumesema kuwa haifai mtu kuja katika swala ikiwa ana chochote ambacho kitamshawishi ama kitashawishi wengine. Kwa ni bora zaidi mtu asivae nguo kama hiyo ikiwa ni libasu shuhura. Lakini ikiwa iko hivyo, lakini sasa ni nguo ambayo imeenea kiasi cha kuwa watu wengi wanaijua na wanaiona na ni kitu ambacho ni common. Hasa inaondoka katika ile shura, inakuwa sasa ni nguo ya kawaida. Sasa kiasi hicho haina shida. Kwa sababu nasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa unjoo kitaja kanzu kana kwamba umeruhusu nini? Nguo zingine kama shati, kama suruali. Si kuna watu wengine pia na shati kama hizo. Yaani shati pia ina vile unasema sijui vile kanzu iko hivi. Hasa shati pia iko hivyo. Ukienda Saudia, huko ndio mimi nimeenda peke yake. Ndio napigia mfano, siwezi nikasema nchi zingine nyingi ambazo sikwenda, anza Kiarabu. Saudia nilipoenda, ukienda sokoni, yani utapata kanzu design mpaka utashangani. Kila aina kanzu, kwa mishono, kwa fashion, yani utashangani. Mara huku rangi hii, mara huku rangi hii, mara maua hapa, mara maua huku, mara vifungo hapa, mara fungo hapa, mara imeshonwa siji kama pipe, mara imeshonwa kama bagi, mara imeshonwa siji kama siji vipi, yani kila aina na kila sampuli. Na wale vijana pia wanapenda mambo hayo. Sababu nyinyi mnajua huko vijana wa fashion zao ni nini? Ni masuruali na mashati kwa sababu ni wavazi huko. Huko fashion zao huko ni nini? Ni kanzu. Kwa sababu vijana wengi hawavai nini? Masuruali haya na mashati. Ni kanzu. Sasa manake fashion zao zote huwa zinaishia kwa nini? Kwa kanzu. Kwa utapata wale watu wazima kanzu zao ni nyeupe tu. Alafu mambo yanaisha. Lakini sio kwa vijana ndio wanapenda sasa hizo vitu. Kwa utapata kwa sasa utapata kila aina ya design. Ambao nitaka huko kwetu haka kabisa hata mimi sijaona mambo kama hayo mengi. Hii ambayo unasema sio tena. Hii labda watu wanachukua tu moja kwa 100 ambayo iko huko. Lakini sasa tunasema kuwa muhimu ni ikiwa hiyo nguo itaingia katika group ya libasu shuhura. Hasa hapo ndio tunasema kuwa ni makosa. Sawa sawa iwe ni kanzu ama iwe ni shati ama iwe ni suruali ama iwe ni nguo nyingine hata kama ni kofia, lakini madamu ni libasu shuhura inakatazwa. Kwa sababu hiyo ndio nasi imekuja. Lakini tu ikiwa sijui vipi, hiyo haina shida, wallahu aalam. Naam. Tafadhali. Wana swali na hizo nguo za mpira ama wana swali na sasa mimi najua mpira ukishamalizika ni kweli si tu kucheza bali hata wale wenye kuangalia pia. Wewe umeangalia timu yako na labda sasa ndio imebanwa kabisa, lakini sasa ukaona acha nikaswali. Utaswali lakini unasikia tu makelele, wasiwasi imeshakuingia. Ndio kufungwa ama ndio kufunga? Hasa hujui. Hasa hapo huko katika swala mambo yote pia hayafai. Hayafai. Kwa hivyo nitakiwa mtu akiswali mambo hayo ajitahidi kuepuka kiasi cha haja. Na ndio sababu Muislamu huwa hatakiwi afungamanishe moyo wake na vitu ambavyo vitamsumbua maisha yake na havina faida. Na mimi mara nyingi vitu ambavyo naona kuwa tu wanapenda kujisumbua navyo, na mimi pia mwanzo nilikuwa na vishawishi hivyo, lakini sasa hivi nimevitupilia mbali kabisa, ni sina kabisa shughuli hiyo. Ni vitu viwili katika maisha, mpira alafu na siasa. Hivi vitu huwa vinamfanya paka mtu unaweza kupata hana raha, ani amehuzunika, na utapata kuwa hata ani unapata, lakini mwishowe ukiangalia hivyo ni vitu ambavyo haviendi faida kabisa kwake, kwa sababu ule mpira ambao unamhuzunisha sio kwa mpira ambao anacheza yeye, timu yake imefungwa, ni mpira anaangalia kwa TV. Watu ambao hawana alaka naye kabisa. Naelewa. Sasa vitu hivi ni vitu ambavyo mtu akijiweka mbali navyo atakuwa na raha moyoni. Na kisha mimi huwa na dhania kuwa watu wengine hata hiyo vitu wapelekea mpaka akawa na ugonjwa wa moyo kwa sababu ya bila kuelewa. Sasa unajua kila wakati ukijisababisha sababu za kuwa kutokuwa na raha, na kila wakati wasiwasi moyoni, na kila wakati yani basi roho juu juu, na vitu ambavyo vinakutia hali hiyo ni vitu ambavyo utapata kuwa haviishi, kila siku vipo, sitakuwa manake wewe unisababishia tu shida katika maisha yako. Umeelewa? Hasa kama sahihi kila mtu anasikiza habari, huyu amesema hivi, huyu amesema hivi, amesema hivi, kufuatilia maneno ya wanasiasa. Kesho atasemaje? Kesho atakuwa wapi? Hii mambo utapata kuwa watu wengi huwa yanafanya paka hana raha. Kwa nini? Kwa sababu sasa huyu anampenda anaambiwa hivi. Huyu anampenda ameanguka. Sijui amempenda, yani huyu amchukia, anamchukia, na hasa hizo zinamfanya paka alafu na mamba mpira. Kwa hivyo bora zaidi ni mtu kujiweka mbali na hiyo vitu. Labda ukiangalia si haramu, waangalie tu na pia hata kama kusikiza unasikiza tu kwa kuwa nini? Ani unasikiza. Lakini sieti ni kitu ambacho kikosa ani unasikia dhiki. Na kisha pia kikienda visivyo unapata dhiki. Haifai kabisa. Haifai. Masala kama kusikia habari za kisiasa ni sawa, unaweza kusikiza ili ujue tu vile Kenya inaenda. Lakini sieti unasikiza kwa lengo kuwa ni shabiki. Kwa kuwa huyu akisema hivi unasikia raha. Na akisema hivi unasikia vibaya. Huyu akiambiwa hivi unasikia raha. Na akiambiwa hivi unasikia vibaya. Hasa umekuwa ni mshabiki pale ndani kwa kuwa ni unafuatilia habari zile kwa nia ya haina maana. Lakini tukitaka kwa nia kujua ili uelewe kinachoendelea na ujiweke vizuri na pia unajua kuonezwa kwa nasihi vipi Waislamu ili wajiondoe katika mbayo ni sawa. Wallahu aalam. Naam. Salingine fadhali. Picha ya mtu kwanza ni haramu kabisa. Hiyo haingii katika mambo ya kuwa tilibasi shura manini. Hiyo ni haramu kabisa. Tumesema picha ya kiumbe ambacho kina roho, fadhali, hakifai kabisa mtu kuweka katika ima ni nguo yake ama vazi lake ama chochote chake. Mwanadamu ama mnyama haifai kabisa. Naelewa? Sisi tunazungumzia kuhusu vitu ambavyo havina roho. Hapo ndo nini? Ndio Mola ameruhusu lakini isiwe na nyaswala. Naelewa? Mtu kuvaa nguo ambayo ina picha ya gari, picha ya miti, picha ya nyumba, picha ya labda nini, bahari ama hata mto ama mazingara hivi, manyasi, naelewa? Hiyo haina shida. Lakini ama maandishi haina shida. Lakini sasa ukavaa vitu kama hivyo ndani ya swala. Sasa ukaswali na mtu anashawishika na hayo maandishi ni ma yako ama anashawishika na hiyo picha hata kama ni picha gari ama anashawishika na hasa hapo ndo tunasema kwa ni makosa. Ni makosa hiyo, kwa hivyo haifai kabisa. Ama ile ya mtu, hiyo ni haramu kabisa, napata madhambi. Napata madhambi. Swala ya mtu hiyo, ya swala hiyo nasihi, lakini sasa ana madhambi. Isipokuwa, tunasema kuwa kwa sababu najua swala inasihi, kwa nini nasihi? Kwa sababu ya kuwa ile nguo haijafungamana na swala moja kwa moja. Tofauti na mtu akivaa nguo kama ya silk, ambayo imeharamishwa. Naelewa? Sasa ile nguo, itakuwa maana yake ni haramu kuivaa. Na kwa vile ni nguo asili yake ni silki, asina maana kuwa ni kana kwamba haujajistiri. Kwa sababu umejistiri na kitu ambacho ni haramu, kwa hivyo ni sawa na kuwa uko wazi. Hasa swala isi. Tofauti na ile picha, picha ya kustiri, picha kujua nguo, na ile nguo ni halali. Kwa ina maana kwa sasa asili ya nguo ilikuwa ni unaruhusiwa kuvaa. Lakini mushkili nini? Nda juu yake ndio kuna kitu ambacho ni haramu. Ni sawa na mtu kuswali akiwa labda ndani ya mfuko wake amebeba kitu cha haramu kama sigara. Hasa huwezi kusema swala ni haramu. Swala si kwa sababu nguo yake ni sawa na kila kitu ni sawa, lakini sasa amebeba kitu ambacho ni haramu. Kwa hivyo huyo ni nini? Swala sawa lakini ana madhambi. Na vitu kama hivyo. Na mbona nyinyi mmeingia katika maudhui nyingine? Ama sisi tulikuwa katika maudhui ya kweli? Hiyo maudhui labda mngewacha itakuja wiki ijayo. Ama kwa sababu tutaanza mlango wa Babul Masajid. Sasa maswali kama yakija itakuwa imekuja mara pake. Lakini sasa nyinyi mmeuliza sasa je wakati huo mtuulize maswali gani? Na ambapo hayo ni maswali ambayo yanaulizwa katika Babul Masajid ya mlango ambao sasa tutazungumzia kuhusu msikiti na mambo kama hayo. Lakini sasa ukianza kuuliza hayo sasa hii kweli wakati huo tutakuwa na maswali. Kwa hiyo inshallah weka ile swali alafu tuulize hiyo hisa ijayo. Tutajibu na tuzungumzie vizuri. Ama sahihi vizuri ni kuzungumzia mada na mambo ambayo kidogo yana alaka na mada leo. Naam. Naona wakati umefika wa swala, tushare yale ambayo ilikuwa tuyazungumze. Subhanakallahumma rabbana shana la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.